Muhammed'in nuru karanlıktan hidayete ulaştırandır. Muhammed'in nuru müminleri imanda buluşturandır. Muhammed'in nuru ehli sünneti Kur'an'da buluşturandır. Muhammed'in nuru Allah'ın emriyle bize gelen bir yoldur. Doğumla dünya nurlarla doldu, karanlık yürekler bahtiyar oldu. Cehalet gark oldu, ilmin kar oldu. Tüm İslam'ın vezileti umudu oldu. Dünya nurlarla doldu, karanlık yürekler bahtiyar oldu. Cehalet gark oldu, ilmin kar oldu. Tüm İslam'ın vezileti umudu oldu. Tüm İslam'ın vezileti umudu oldu. Kalplerde secdesiz kalan başlar, boş avare uğraşlar. Seni bilmeyen insanlar çöllerde susuz Zeynep'i. Secdesiz kalan başlar, boş avare uğraşlar. Seni çöllerde susuz Zeynep'i. Muhammed'in nuru karanlıktan hidayete ulaştırandır. Muhammed'in nuru müminleri imanda buluşturandır. Muhammed'in nuru ehli sünneti Kur'an'da buluşturandır. Muhammed'in nuru Allah'ın emriyle bize gelen bir yoldur. Merhametin boldur, sözlerin emin. Seni güzel yarattı Rabbul Alemin. Salavatlar övgüler sanadır ey emin. Hidayetlere erdirir onurun senin. Merhametin boldur, sözlerin emin. Seni güzel yarattı Rabbul Alemin. Salavatlar övgüler sanadır ey emin. Hidayetlere erdirir onurun senin. Hidayetlere erdirir onurun senin. Başlara taş kıradın, dillerde direk yadın. Tekniği